Ei mitään. Aloitamme musiikilla, kuinka ollakaan. Ja alkuun vuoroon Syko Miko kappaleellaan Happiness is for people who can't stand being miserable. People that can't stand being miserable. Put away all your textbooks and potions and come together with your bullshit emotions. Put your heart, mind, and soul into motion. And what do you say? It's hard to smile when you're emotionally crippled. So when you try, you gotta keep the shit simple. Can always hold my soul, be happy with the triple. And do it today. Happiness is my only way. Happiness is what I'm here. Happiness is my only way. Happiness is what I'm here. So I'm happy. I'm just waiting for some happiness. One of you fuckers stole my happiness. Happiness is what I miss. Happiness is my only wish.

kappas vaan siellä ehti jo rähteä vähän seuraavakin biisiä. No ei edes niin vähän, 3 minuuttia. Mut joo, se oli Teemu Åkerblom kvartetti ja toi eka biisi, mikä nyt oli tarkoitus soittaa, niin oli nimeltään Blues for Martin. Ja joo, levyllä ei sen kummempaa nimeä ollutkaan. Sitten jotain aivan muuta. Siitä vastaa Necrosadistic Goat Torture-niminen orkesteri kappaleellaan God Like. Sinne meni Sonic Youth. Washing Machine oli levy. Eihän ollut. Ihan eri levyhän tää oli. Mut kuitenkin. Tämähän oli Thousand Leaves. Joo, mut tota, se oli Karen Coltrane, se kappaleen nimi siis. Ja ei mitään. More music. Seuraavaksi vuoron Days Between Stations ja kappale on In Utero kautta Visionari. Menee näin. Thank you.

Jep, jep. Dream and Army ja Midnight biisillään. Third of a Lifetime-levy oli kyseessä tuo. Joo. No, mutta pitäisiköhän sitten pistää vähän pirteempi ralli soimaan? No, pistähän vähän pirteempi ralli soimaan. Joo, Adolescents esittää meille kappaleen Fukushima Lemon Twist. Selvä se. Joo, se menee näin. Leave. will not laugh at me or sting my skin or spill the bin of garbage I feel the name me. For the darkness will not point me out like some he send loud but jeer and shout. Blackness is the essence to be free, essence of drifting, floating, solid areas of nothing, through summer shrouds of painted rain, through hollow madness of lunatics quite sane. 12 more hours of light, exposure and pain. For the darkness is my fresh release from the staleness of the bite. I am whipped, exposed, a neophyte. Unclothed, I stumble and stagger for the night. For the darkness commandeth not a price, and the grains of wheat are low. Demanding nothing, gently caressing my being, I am as one again, a drip in the ocean flow. So clothe your spirit around my flesh, sew your skin through the loophole of my mesh. Lose me in that everlasting pit. Cleanse my soul, spit out the grit, stab in the knife and carve out the grime. For darkness is my ultimate, not true. Se oli Message, niminen yhtye jostain tuolta kaukaa. When I'm Home oli biisiä The Dawn A New Is Coming levyltään vuosi 10 oli jossain 60-luvulla kaiketikin. Vahvasti, siltähän 72 tuo kuulosti. Tuo juorua meille tuosta inforuutu. Mutta joo, se siitä ja sen kestävyydestä seuraavaan kappaleeseen. Se on huomattavasti tuoreempaa. Se on ehkä, olisiko joku 3 vuoden takaa toi. Aha, melko se uunituoretta. Matt Bueno ja DJ Tatsen viimeisin levy. Mitäs muistelisit, milloin se oli? Olihan ne haastattelusta. Oli. No joo, muutama vuosi. No niinpä, se niin. Se on oikea aika. Termi tähän näin nyt. Kyllä, varmaan. Aika kuluu, mutta kappale minäkin. Mutta biisi ei kulu sinänsä kuuntelemallakaan. Ei, se on nimeltään Doku 1. Nonni. Alku homma ehti taas ehtyä. Kuvua kasan, levitä käsi, valua viemäri. Piti skarpaa, mut jokin itteni henki hieväri. Tää ajan kuva, kun menee liian lujaa. Silti kaikki pysyy paikalla. Raskalla painolla, alkaa painolla. Välli mennä pettää, kun näkee vaan ne puut. Mut ei olekaan sitä mettää. Yksittäiset teot, kasan vittumaiset keot. Jotka kaatuisi päälle, aja heikolle jäälle. Ylilyönti, yleisyönti, joku vetä välistä. Yks pisse, kuiva ruutti, homma karka käsistä. Eikä poika parka käsistä, mitä vittu ei just tapahtu. Se on myöhästä, kun lappu syttyy ja hapahtuu. Pakahtuu paska määrä, mikä kasaantuu. Pari päivän putkesta täysin lamaantuu. Luupi on luupi, pyöri pesukone lailla. Baila, baila, onne pyörä karahti, rostosektori. Kyllähän to arvas, no vittu niin varmaan. Jos on niin hyvä arva, niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttu rankemmaks, aivan oikee. Pilvet tummemmaks, hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Kötkönä kun laiskianne toukkana kotelossa. Siirtymävaiheessa nolle haavoja poterossa. Tuntuu niin tyhjältä, tästäks se lähtee. Mut miten tää toimii, pitäisikö seurata tähteä. Kun siinäkin on umehtunut jalovina sivumaku. Humppa soi, nauru raika, nyt on naisten haku. Katso kun fortuna, tanssitta muita. Miksei ees kato tänne, vittu mota huika. Ja huijaa kohtaloon. Mä oon kuningas, toivo ette kestäs. Ette mua tuomittas, mut huomenna taas. Kurja kerjäläinen vaan, kruunu viety. Ryöstetty, petetty ja piestyy. Surkena suunnittele seuraava siirtoa. Meni syysin mutka, ilman sivuliirtoa. Ette tarvitse ainakaan peittensä ylös ojasta. Toive tulis päivä, jolloin kasvas mies pojasta. Luuppi on luuppi, pyöri pesukone lailla. Baila, baila, onne pyörä karahti, rostosektori. Kyllähän to arvas, no vittu niin varmaan. Jos on niin hyvä arva, niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttu rankemmaks, aivan oikee. Pilvet tummemmaks, hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Mat luuppi on luuppi, jotta tarttunut myös nuppi. Ainakin sitä on taas kaadettu täytettä kuppia. Ja nyt se on nuri, ties monen eikö kerran. Ota itse niskast kiinni ja tsekkaa mun merran. Ja niinhän se kävi, et pirua siellä pötkötti. Ei vittu, mun elämä on kuin nötkötti. Jauhtu pantu purki ja etiketti kylkeen. Ja mausta on niin ylpeä, et se johtu susta sylkeen. Varasin jälkeen sit joskus teksti kanteen. Kyl mä vielä notkis, tuo on nyt vaan vähän kankee. Ihmistyyppi, joka saa mun helposti hankee. Hukkuu Jussina viita krapulassa ranteen. Mut henki vielä kulkee, eli mikä ei oo myöhäistä. Oksena kaiken ulos, ryömi pois ryönästä. Nouse polville ja pakko todu pystyyn. Tässä ja nyt enää ei siirretä syssyy. Put a spell on you. your mind. Stop the things you do. Watch out! Näin, Screamin' Jay Hawkins. Se on melko tunnistettava tuo hänen artikulaationsa. Kyllä, kyllä. Ja esiintymistyyli. Mutta tosta biisistä hän on tehnyt aika monta versioja. Biisihän oli I Put a Spell on You. Tää oli joku jukeboksi-versio. Näinpä näin. Mutta okay. Seuraavaksi ei kai pistetä kirouksia kenenkään niskaan. Eikö sitten seuraavaksi mennään vihellelle? No vihellellä. Juu. Ja kappale on siis nimeltään Vihellellen, mutta sen meille esittää Huge L ja AI. Se menee näin. Elképzelt világ, csodákkal volt tele, és körbe vett a nyár lehellete. Az elrepült idő mindent megszépített, megálmodtam az elvesztett hitet. Ne lupa fiksauksi, raalassa lainaa kuin rikkauksi. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Ne lupa fiksauksi, raalassa lainaa kuin rikkauksi. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Vanhoja aikoja, tänä päivän novaa kantoja ainoina, puurungot taitoina. Uus tungos marketis, viivakoodit raitoja. Kuussormijärjestelmät, pinkoodit vaimoilla. Nää miljoonien lainoin on järkeä ku King Kongin aivoin. Kiljottiines painoina päättömiä kanoja. Ääkkös ilman numeroit, näätkösi rahoja. Pandemia-aikaa me ylesi. Mulla on teepaita, mis lukee aila flunssaa ku syletsiin. Isommat labelit sainaa kuraa. Pitää hypest kiin, mitä ei enää haippaa kukaan. Kaiva mutta hauda laidat ei petä. Kuka elä kauaa, rauha se lepää. Aivasta sisuksi aukas sen enää. Hengitä taivasta kiduksi, kun on naulassa evää. Ei osaa osaa nauraa yhdellekään vitsille. Ylpeydellä tyhjennetään ihminen. Valutetaan viemäriin. Mä haluut pitää sieltä kiinni, oispa asiat vielä niin. Ne lupa fiksauksiin. Rahalla saa lainaa kuin rikkauksiin. Ne puhuu ihmisten kehityksestä joka paikassa. Osa-maikat selitykset, esitykset osa-aikas. Ne sanoo suojakaan luontoa. Ekosysteemis heikoon kuoletas puuttoo. Ei pysty erottaa ne päitä sekoittaa. Kehottaa syömään terveellisesti kun päivän lisäksi perukkaa. Elämä on kuin suklaarasia. Ketä sä vedätät jos peräpääs muklat pakia. Mä pysyn viileen kuukalakia. Puhalla yhteen hiileen ennen kuin tukat kaminas. Viimeistele hänet kuten Mortal Kombatis. Korjaa dollaris kiirees kun rollatoris rollarit. Olla taas niin hyvis. Tää potkii vaikka joka ikinen passi pomppii. Siksi kodin maali yli. Pitäis lakasta b-boille hommille. Vyyhtiön takia räppäreiden liitolle soitiin. Mun puhelin numero ei diivolle toimi. Levy arvioides toivotan vaan kriitikoille voimii. Meidän välis muurei muuta korventaa. Kun ruokatorvee muutenkin korventaa. Raha-asioit helistellään sormenkaan. Kun veri vetää velkaa jos ei sormi oo enää ollenkaan. Myy ennakkolevyy. Mulle ei oo lavakarismaa siks vedän permanon revyyt. Soita sempaloon verran olist versee. Innan Espanjas Serrano perheen. Kela on helmeen mut en nyt puhu ajatuksest. Vaan sit et jaat perset pelkäst ajatuksest. Mun kynäs aina sama muste. Potkin työttömiä eteenpäin ilo kengän jälki takamukses. Mic check, 1, 2, 3. Harrastat piratti niin paljon et sut pitäisit olla kukin. Ja tiputtaa mereen mua vituttaa spedet ketkä piruttaa tekee. Ne lupa fiksauksiin. Rahalla saa lainaa kuin rikkauksiin. Vihellelle tulee niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee vihellelle menee. Ne lupa fiksauksiin. Rahalla saa lainaa kuin rikkauksiin. Vihellelle tulee niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee vihellelle menee. Euro kellutti kreika. Nyt on kuumottava kun moskiitto Freddy Mercury keikal. Teki pelkuri leima. Hakkaristi ilma alus ilta saduks aluks ihan vaan menkaan. Satanismi sunnuntaisi. Mä teen deodorantti silt mit spurkut haisi. Kutkutaisi kun lumput lutkutaisi. Onko Charlisiin luksusnaisi vaikka jo baarit kiin. Maan järjestyksessä vääränä. Michael J. Foxin nimmari huojuva torni äärellä. Onko elefanttimies posliini kaupas. Säilytä roskiini saunas. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Vihellelle tulee, niin se vihellelle menee. Vihellelle tulee, vihellelle menee. Jep, se oli Colin Edwin ja Exit Strategy biisillään. Joo, Third Vessel oli levyn nimi ja se ilmestyi vuonna 2008. Kolmas vesseli. Kolmas vesseli, kyllä. Nyt ei ole vessel umpio kylläkään, joka tuosta juolahti vaan mieleen nimittäin. Mutta. Joo. Sitten vuoro Necro fitaussa Mr. Hyde ja tämä melko hätäinen raita on nimeltään Exploitation. Exploitation, grindhouse, hip-hop illness, exploration of your life, the realness. You get chopped into bits, intricately split, you hit you like deadly. Deadly and friendly medley, wet you up in your Bentley. Sanguinary biochemistry, chemotherapy, chemical treatment, criminal cemetery symmetry. Intimidating, stick a blade in, grip the 38 and spit at you, blood precipitating. It's King Crimson, bring it like Simpson, bling pimpin' like Sing Sing Pen, fly like a wingman. My gridiron gang chokes you like the hangman, 21st century schizoid man. A killer with tuberculosis, knocking on your door, built like Hercules holding a circular saw. Leave you extremely appalled, make you scream and crawl. Prolific, horrific like the Grand Guignol. Acid rain dancing, my victims take a tantrum. Attack like Gunnar Hansen, when wearing blood I'm handsome. Capturing for ransom, send the cash advancing. Commanding an army of phantoms with lanterns. Let the poison ants in your bloody body seizure. Jack the Ripper slashes when cutting up a skeezer. Buck you for my leisure. You ducks in hunting season, no cure for the gore. AIDS, Indonesian lesions. Freeze the crematory, gory flow to speak the story. I'm like Pesci with the 40. Twist your wig like Maury. Say you never saw me or you'll be another motherfucker. Sinking to the bottom of the river like a truck or something. Tuck a couple blades under my buckle, hack and tackle. Keep the skulls under my fucking shack and tabernacle. We lace you with the taste of razor blade abrasion cuts. You face the desecration, sloth, there's no escaping us. Us.

heart, but I got squared away. Bells started ringing and chains rattled out. I knew I'd moved in a haunted house. Still I made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something to give me the creep. Had one big eye and a two big feet. I stood right still and I did the freeze. He did the stroll right up to me. Made a noise with his feet that sound like a drum. Say you'll be here when the morning comes. Say yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. I bought this house, now you know I'm bald. Ain't no Hank gonna run me on. In my kitchen, my stove was a blazing hot. The coffee was a boiling in the pot. The grease had melted in my hand. I had a hunk of meat in my hand. From outer space, there sat a man. Hot stove with the pots and pans. I say that's hot, I began to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from my hand. Drank a hot grease from the frying pan. He said to me, now you better run. Don't be here when the morning comes. See, yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. I bought this house, now you know I... Näin. Sehän oli... Minä kuulin. Kyllä, kyllä. Mitä kuulit? Tämä on äskeisen biisi. Kyllä, kyllä. Sinä kerta näit. Niin, mä näin, joo. Kyllä, että siinä luki Gene Simmons. Kyllä, se oli tämä esittäjä, mutta ei kyllä liity mitenkään yhtyeeseen nimeltään Kiss. Vaikka, niin, biisin nimi voisi sopia kyllä Kissille, kun se on Haunted House. Enpä tiedä, mutta siinäpä se olisi ne tärkeimmät tästä kappaleesta. Tärkeimmät seuraavasta kappaleesta, tietysti. Esittäjä on Otis Redding. Soul-album levyltään kakkosraita, joka on nimeltään It's Growing. Ja se menee näin. Man is growing like the size of the fish that man claims. Näinpä näin, sitä yössä vaan kuljetaan. Näköjään mulla on näitä yöaiheisia biisejä. Tää oli Night Train ja esittäjänä Yellow, levyltään Zebra. Kyllä, niin että sillä lailla. Joo, on sitä vähän yöolo jotenkin. No mutta siitä viis. Seuraava kappale ei ole myöskään numeroltaan 5. Ei ole, vaan se on One Check One. Ja sen meille esittää Gearhead ja Prince Paul. Ja se on, kuulostaa tältä. Yo, what's up, what's up, what's up, yo, yo, yo, yo, one, two, mic check, one, two, yo, Prince Paul, man, yo, yo, Prince Paul, you ready? Yo, yo, check, one, two, yo, yo, Prince Paul, we gonna kick a little something like this one time for y'all, we gonna kick a little something like this, check it, one, two. sehän oli lystikäs lopetus. Se oli Omnibus, saman nimiseltä levyltään, kappaleella Bogus Black and Blues. Selvä. Semmonen Bogus Blues. Sitten joo. Menemme kasarin puoliväliin. Jaha. Oikee kattila meininkiä. Mitäs kasaria tulee tänään? George Clintonia kuuntelemme. Jaha. Nimi on Dressin. Nonni, sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Se on. Ja kuunnellaanpa. Kuunnellaan. Molested! Protested! Arrested! And the missile business boom on all a mother's hemisphere. Set to cruise. Take no prisoners, show no mercy. Thrashing, mashing, cashing in on the groove. Take no prisoners, show no mercy. Short range deployment, walking promotes long range unenjoyment. Take no prisoners, show no mercy. Mashing, mashing, never gonna blow our groove. Take cover in the groove. We'll be dashing on you. Boom, shakalaka, boom, boom, shakalaka, laka, boom, boom, boom. Boom, shakalaka, boom, boom, shakalaka, laka, boom, boom, boom. Thrashing, mashing. Cashing it on the groove. Take no prisoners, show no mercy. Cashing in on the groove. Ooh, we're gonna blow our groove. Thrashing, Cushion in on the roof. Never gonna blow our groove. That's just a business move. Say boo! All our brothers hemispheres. Cashing in on the roof. Never gonna blow our groove. As a pistol business boom, on all our brothers' hemispheres. Take cover in the groove. As a pistol business boom, on all our brothers' hemispheres. There's no business like love. Sinnepä suhahteli D-Rub. Joo. D-Rub. Mirake oli biisin nimi ja siinä oli fiittaamassa joku Romy Harmony. Devolution nimiseltä levyltä. Aha. Semmosta. Enpä oo totakaan ennen soittanut. Jaha. No niin, en mitä? Minäkään tätä. No, mikä? Exploiteria kuunnellaan seuraavat. Jaa. System Fucked Up on biisi. Stop it all! Näin. The Sensational Alex Harvey Band. Pitkästä aikaa. Joo. Joskus se oli vähän niin kuin joka viikkoinen homma, kun meistä molemmat soitteli sitä. Jep, mutta välillä... Mä oon jättänyt sun vastuulle nyt. Joo. Tää oli levyltä Roman Wall Blues, kappale Candy. Ja 1969 on tuossa vuosimerkintä. Okei. Okay. Joo, se on melkein yhtä vanha kuin nämä radion kamat. Joo. Ei nyt sentään. No, nämä on jotain Ylen vanhoja rotiskoja, niin en ihmettelisi, mutta toiminaan. Ylen vanhoja, kyllä. Ylen vanhoja. Se on muuten aika hyvin siihen lisätty. Mutta, mitäs seuraavaksi? Ylen nuorta. Ei ole kyllä tämäkään. Tämä näytti jo vanhalta nuorena tämä herra. Ai, se ei ole sentään Neil Young. Harrastuksiin. Jaa, niin, Neil Young vaan kuulosti. Johnny Thunders. Ai, no se vanha pattu jo nuorena miehenä. Mm-hmm. Näin on. Mikä biisi? Chinese Rocks me kuunnellaan. No niin, kuunnellaanpa sitten. Go get some Chinese rocks. Näin. Cold Cut. Ja More Beats and Pieces. Mikä se oli? John McEntire Tortoise Mix. Miksi? Miksi? No, aika tuntemattomaksi oli kyseinen kappale tehty. Voin sanoa. No niinpä. Se olikin semmoinen Tortoise Mix. Niin, näköjään. Joo. Mutta. Hei. Joo. Vartin verran pyöreästi aikaa. Allepa vartti, joten ollaanpa hätäisiä. Depuli, kuullaan seuraavaksi Dalekia. Ja kappale on Starved for Truth. Totuutta kaipailemaan. Kyllä, kyllä. Adjusted, life's out of focus, a race swarms of locusts. They never came, killed by some gray with dark grain. Retain sense of self, seen a ripple puddle. Deconstructed simple structure, left lung puncture. Punctuate precise statement, in relation to struggle. To me that seems subtle, but rugged. Speech that sends shudders, undone with wisdom filament. Respect minimal, at most 5%. Watch the weak chest, invent minstrel music. Men play pretend, these acts ain't amusing. Propagate illusions of ignorant underclass. My people understand much more than gun blasts. Entire generation feel trapped. Stifle our attempts to advance. Silent sniper rifle found their hands cause of ill circumstance. No excuse for this battle of truth. My niggas just starve for truth. Sit and watch your puppet strings move. Yachty's drums never soon. Communicate the core. What to prove? Mental in the sport that views in these groups. No excuse for this battle of truth. My niggas just starve for truth. Sit and watch your puppet strings move. These drums never soon. Communicate the core. You what to prove? Mental in the sport that views in these groups. Got a selective range. Along with great food, we soon overboard to a door to red food. Streets move, these drums never soon. Communicate the core of you, what to prove. Näin, The Yardbirds ja Over Under Sideways Down oli kappale. Ja näinpä näin, meillä alkaa lähetysaika loppua, joten viimeiset biisit tulee. Ja no, joo. Seuraava kyllä selitetään, sitä seuraavaa ei välttämättä. Jep, kerro. Ja ensi viikon tulee tämä Julia Bloom. Juu. Tämä uudesta singlestään, joka julkaistaan perjantaina, mutta palatkaamme siihen ensi viikolla. Näin, ensi viikolla siis, olkaapa kuulolla. Jep. Laitahan nyt. Ja kuunnellaanpas yksi biisi, hieman varhaisempaa CMX:ää, ja se kantaa nimeä Raskas. Nonni. Hei. Heipä hei. your love. Went to London, yeah. One piggy went to Liverpool, yeah. But this little piggy's coming over your house. It's gonna rock you all night long. Cause I'm a hooked baby, I can't get enough of your love. When I go to sleep at night, that's the only thing I dream of. One little piggy at a pop shop, yeah. One piggy at a bumblebee. Your sweet lips, cause I'm a hook, baby. I can't get enough of you. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of. Screaming lots of cars. I'm a hook, baby. I can't get enough of your love. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of.